وای امیر سلام رباره پر خیر الانام رباره وای امیر سلام رباره پر خیر الانام رباره وای امیر سلام رباره پر خیر الانام رباره پر خیر الانام رباره وای امیر سلام رباره پر خیر الانام رباره شکلی دی شغلی دی دخدای ناز ولی دی شکلی دی شغلی دی شکلی دی شغلی دی دیر پا احترام ریبارا پر خیر الانام ریبارا دیر پا احترام ریبارا پر خیر الانام ریبارا سلام رباره پر خیر الانام رباره پر خیر الانام رباره وای امی سلام رباره پر خیر الانام رباره ور بس روز لرا پاک مدینه لرا پاک مدینه لرا ور بس روز پاکی مدینه لرا پاکی مدینه لرا صبر می تمام ریبارا پر خیر الانام ریبارا صبر می تمام ریبارا پر خیر الانام ریبارا وای می سلام ریبارا پر خیر الانام ریبارا پر خیر الانام ریبارا وای امی سلام رباره پر خیر الانام رباره حال دستو مانی وروره زما د بی حالی وروره زما د بی حالی وروره حال دستو مانی وروره زما د بی حالی وروره زما د بی حالی وروره دا زما کلام رباره پر خیر الانام رباره دا زما کلام رباره پر خیر الانام رباره وای امی سلام رباره پر خیر الانام رباره پر خیر الانام رباره وای امی سلام رباره پر خیر الانام رباره مسلم یار بی جانم ستړی او ستومانم ستړی او ستومانم مسلم یار بی جانم ستړی او ستومانم ستړی او ستومانم یو میسه پیغام رباره پر خیر الانام رباره یو میسه پیغام رباره پر خیر الانام رباره وای امی سلام رباره پر خیر الانام رباره پر خیر الانام رباره وای امی سلام رباره پر خیر الانام رباره وای امی سلام رباره پر خیر الانام رباره پر خیر الانام رباره وای امی سلام رباره پر خیر الانام رباره